Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Een nieuwe show van de late avond. 4 juni, net 11 uur geweest. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek. En mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En je hoorde Tammy Terrell en Marvin Gaye met You're All I Need To Get By. En die kwam uit 1968. En wat hebben we vanavond allemaal over jou als onderwerpen? Nederland zit in een aandachtscrisis en kinderen betalen de prijs. En we hebben Han van der Horst, die heeft het over mantelzorgers. En natuurlijk een bijpassend stukje muziek heeft hij daarbij uitgezocht. En dan praten we met Harm Harcourt. Hij is schrijver, docent Nederlands, filosoof en fotograaf. En hij weet observaties, beelden en gevoelens treffend in woorden te vangen. Nou, dat allemaal in de late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik vind het fijn dat je erbij bent. En dit is Earth, Wind and Fire met After the Love Has Gone. Oh,

Stranglers met Golden Brown. Zometeen Herman de Bruin die gaat praten met onze gasten van vanavond, Marleen Vermeulen. En ze zit hier namens Nederlands Genootschap van Vitalogen. En Nederland zit in een aandachtscrisis en kinderen betalen de prijs. Nou, dat zometeen na George Michael's Older uit 1997. Should have known it seemed too easy. You were there and I was breathing. I'm ga praten met Marleen Vermeulen. Ze is namens het Nederlands Genootschap van Vitalogen in de uitzending. Marleen, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over de aandachtscrisis van kinderen die de prijs betalen. Maar eerst maar even, wat is een vitaloog? Een vitaloog, dat is iemand die mensen en organisaties begeleidt naar meer vitaliteit. Oh. Coachen of adviseren in een organisatie kan bijvoorbeeld. Ja. Ja, want kun je mensen vitaliteit aanpraten dan? Ja, het klinkt wat negatief natuurlijk, maar zo bedoel ik het niet. Nee, een vitaloog die kan je helpen om te kijken naar hoe jouw levensenergie, want daar gaat het uiteindelijk over, nou, hoe het daarmee gesteld is. En nou ja, kijken van waar stroomt het en waar niet. Je hebt 4 bronnen van welzijn, fysiek welzijn, mentaal, sociaal en spiritueel. Dus al die levensgebieden hebben dus ook met elkaar te maken. Mm-hmm. Die hebben invloed op elkaar. Hè, dus als jij nou ja, mentaal niet lekker in je vel zit, dan heeft dat bijvoorbeeld invloed ook op hoe jij ja, hoe het met je lichaam gaat. Maar ook bijvoorbeeld je leefstijl. Lukt het je om gezond te eten of ga je juist eerder snacken omdat je... Ja, je voelt je wat somber. Nou, dat heeft dus daar ook invloed op. Ja, want jullie stellen zelfs dat er een stille maar ontwrichtende crisis gaande is. Een aandachtscrisis. Ja. En wat moeten we daaronder verstaan dan? Nou, dat natuurlijk door de opkomst van de social media en inmiddels ook natuurlijk AI. Dat wat je ziet is dat eigenlijk alle volwassenen, niet alleen de jongeren en de kinderen, maar iedereen heeft er moeite mee om... niet op een scherm te kijken. Ja. Het is moeilijk om te stoppen als je er eenmaal mee bezig bent. Het zijn verslavende apparaten. Mm-hmm. Dus ik denk dat iedereen daarmee worstelt. En dat heeft invloed op, nou ja, hoe je leeft. Waar je aandacht naar uitgaat. Ja, als je wat aandacht, je opmerkt. Ja, als je aandacht alleen naar de schermpjes gaat, is het voor kinderen heel vervelend. Maar die zitten zelf ook op die schermpjes. Ja, dat klopt. Ja, ja. Maar het gaat er dus om verschillende dingen. Het gaat enerzijds natuurlijk om voorbeeldgedrag van ouders. Kinderen zien natuurlijk wat je doet en kinderen doen ook na wat je doet. Hè? Want je leeft voor je kinderen. Nou ja, en natuurlijk ook de aandacht die ze niet krijgen op het moment dat ouders op een scherm zitten. En als kinderen lang op een scherm zitten, is dat ook niet goed voor ze. Ja, en ja, wat die aandachtscrisis dan betreft, dat heeft, als je dat negeert, dan komt er niet, jullie zeggen zelf, er komt niet alleen de opvoeding, maar ook de mentale en sociale gezondheid in gevaar. Ja, precies. Nou ja, het blijkt natuurlijk dat zeker jonge kinderen... en jongeren echt onzeker kunnen worden door wat er op social media te zien is. Nou goed, er zijn andere mensen die daar echt gespecialiseerd in zijn, maar uit onderzoek blijkt dat het slecht is voor de mentale gezondheid van kinderen en van jongeren. En ik ben ook van mening dat dus ook de sociale gezondheid niet ten goede komt. Omdat de aandacht voor elkaar, de aandacht voor jezelf, maar ook in relatie met anderen, die vermindert. Ja. Je bent veel minder oplettend bij wat je zelf voelt. Je bent ook minder oplettend op wat andere mensen om jou heen doen. Ja. Dus het vluchtige contact. Even snel tussendoor een opmerking en vervolgens weer terug naar je telefoon. Ja. En dat zijn natuurlijk dingen die zorgen dat er gewoon minder oprecht contact is. Ja, en hoe kun je mensen als Nederlands Genootschap van Vitalogen bewust maken van dit feit? Ja, nu via de radio, maar ook nog op andere momenten? Nou ja, op het moment dat wij natuurlijk in ons werk te maken hebben of in een werkomgeving, dan kan het natuurlijk ter sprake komen van hoe is dat in zo'n werkomgeving. Hè? Zijn er voldoende momenten dat je ook even los bent van het scherm? Als mensen bijvoorbeeld met lunchpauze gaan, nemen ze dan een telefoon mee of laten ze die misschien dan even binnen? Gaan ze even een wandeling maken of blijven ze achter hun computer? Dus dat soort dingen kun je dan bespreekbaar maken. Mm-hmm. Kijk, in hoeverre kun je dan ook de aandacht voor je collega's en voor jezelf even rustmomenten creëren in die werkomgeving. Maar natuurlijk ook als je als vitaloog mensen coacht op vitaliteit, dan is dat ook iets wat ter sprake zal komen. Ja, we moeten zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Dus mensen die daar meer over willen weten en bewust willen worden van het geheel, kunnen die ergens bij jullie op de sociale media op de website terecht? Hebben jullie nou, er wel sowieso opstaan? Hebben we de website vitalogie.nl en daar zullen we ook hierover nog wat publiceren. Dus dat wordt ook zeker vervolgd. Ja, en zelf aan de slag gaan met minder op die schermen kijken, dat is natuurlijk wel het begin van iedereen. Zeker. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek. Marleen Vermeulen namens Nederlands Genootschap voor Vitalogen over de aandachtscrisis met kinderen die de prijs betalen. Nogmaals dank. We'll be right back.

fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. That this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I'm done, I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Lieve mensen, het was de afgelopen week groot nieuws. De organisatie voor ouderenzorg Laurens vraagt, net als een aantal vergelijkbare instellingen in heel het land, om vrijwilligers voor hulp in haar verpleeg- en verzorgingshuizen. Het wordt steeds moeilijker genoeg personeel te krijgen voor de zorg, en het feit dat veel ZZP'ers de sector hebben verlaten, maakt het nog erger. Dat laatste komt door de strijd van de overheid tegen de zogenaamde schijnzelfstandigen. ZZP'ers hadden de keuze tussen een vast contract of het zoeken van ander werk. En vaak doen ze dat laatste omdat ze dan beter af zijn. Althans, dat denken ze. Want een ZZP'er bouwt geen pensioen op. En als ze ziek worden of een ongeluk krijgen, zijn ze op spectaculaire wijze het haasje. In zo'n toestand wil je niet komen, maar ze nemen liever dat risico dan een vaste baan. Hoe dan ook, de directies zitten met de handen in het haar en vragen familieleden van bewoners te komen helpen. Als mantelzorgers, bijvoorbeeld bij het opmaken van de bedden. Het gaat echt om het uitvoeren van taken die aanvankelijk tot de professionele zorg behoorden, maar nu blijkbaar overgeheveld zijn naar het vrijwilligerswerk. Dat is een stevige extra belasting voor de naasten, maar die lijken dat er graag voor over te hebben. Je laat je oma of je moeder nu eenmaal niet in de steek tijdens de laatste fase van haar leven. En dat is, laten we dat vaststellen, een bewonderenswaardige houding. Plus 10 voor al die onbaatzuchtige liefhebbende mensen. Ze zijn het zout der aarde. Ik wil dat nogmaals benadrukken. en wel in verband met de bedenkingen die nu volgen. Als je uiteindelijk in een verpleeghuis terechtkomt, ben je hoogbejaard en niet meer in staat voor jezelf te zorgen. Een jaar of 10 geleden heeft de overheid de gewone bejaardentehuizen in el tempo ontmanteld, omdat we met zijn allen zo graag thuis willen blijven wonen, zogenaamd. Dat leverde een merkbare bijdrage aan de woningnood op, maar dit terzijde, dat leidt af. De gemiddelde bewoner van een verpleeg- of een verzorgingstehuis is misschien al sinds 1960 of nog eerder bezig met het betalen van belasting en sociale premies. Die heeft trouwhartig de blauwe brieven geopend en de formulieren ingevuld. Die heeft zich een leven lang de triltering, ik gebruik dit woord bewust, de triltering betaald om de verzorgingsstaat mogelijk te maken. En nu deze mensen hulp nodig hebben, eindelijk, geeft de zorg maar half thuis. Men slaagt er niet in voldoende personeel te vinden om die oude en zieke mensen datgene te bieden waar ze hun leven lang voor hebben betaald. Ze vragen mantelzorgers een handje te komen toesteken en werk te doen dat thuis hoort bij professionals. Als mij dat overkwam, zou ik mij behoorlijk opgelicht voelen. Vandaar het volgende. Personeelsgebrek levert ook een besparing op. Je kunt vrij precies uitrekenen wat het verschil zou zijn met een toestand waarin alle vacatures volledig waren vervuld. Het zo ontstaande bedrag hoort niet bij de zorginstellingen thuis. Je kunt namelijk ook zeggen, die bestuurders maken slim van de situatie gebruik en verschuiven bepaalde taken naar gratis vrijwilligerswerk. Kassa, tjing. Zulk gedrag hoort niet beloond te worden. De overgespaarde gelden dienen ten goede te komen aan de opgetrommelde mantelzorgers, de beddenopmakers enzovoorts. Er is geen enkele reden waarom zij dat gratis zouden doen. Mevrouw Hogevorst, de nieuwe bestuursvoorzitter van Laurens, werkt ook niet op zaterdag als vrijwilligster door. Wie verpleeg- en verzorgingstehuizen uit de brand helpt, verdient een geldelijke beloning. Als belastingbetaler zeg ik, ik wil dat mijn centen goed worden besteed en dat echt werk ook echt wordt betaald. Liefde werk oud papier, die tijden zijn voorbij. En voor de rest dit. What do you see, people? What do you see? What are you thinking when you're looking at me? A crabby old man and not very wise. Uncertain of habit with faraway eyes. Who dribbles his food and makes no reply when you say in a loud voice, I do wish you'd try. Who seems not to notice the things that you do and forever is losing a stocking or shoe. Who, resisting or not, lets you do as you will with bathing and feeding a long day to fill. Is that what you're thinking? Is that what you see? Then open your eyes, you're not looking at me. I'll tell you who I am, as I sit here so still, as I use at your bidding, as I eat at your will. I'm a small child of 10, with a father and mother, brothers and sisters who love one another. A young boy of 16 with wings on his feet, dreaming that soon now a lover he'll meet. A husband at 20, my heart gives a leap, remembering the vows that I promised to keep. At 25 now, I have a young of my own who need me to build a secure, happy home. A man now of 30, my young, they grow fast, bound to each other with ties that should last. At 40, my young sons have grown and are gone, but my woman's beside me to see I don't mourn. At 50, once more, babies play round my knee. Again, we know children, my loved one and me. Dark days are upon me,

down the aisle. No flowers, no wedding dress. That night we went down to the river. Then into the river we died. Oh, down to the river we did ride. Yeah. For the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, Mr. A vanished right into the air. Now I just act like I don't remember it. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake, then pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Van Bruce Springsteen en daarvoor het Nederlandstalige Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot. We gaan naar Herman de Bruin, die gaat praten met Harm Hakkoer en hij is auteur. Ik ga praten met Harm Hakkoer, hij is auteur en in de studio. Harm, welkom. Graag gedaan, ja. Nou, fijn dat ik hier mag zijn. Ja, nou, leuk dat je er bent, want we gaan over je boeken hebben. Je bent schrijver, ben je dat altijd geweest in je leven of altijd gewild misschien wel? Ik heb het wel altijd gewild. Een vriendin van mij van 40 jaar geleden, die kreeg een e-mailtje. En die zei, wat leuk, dat heb je altijd gewild. Ik begon te schrijven na mijn scheiding in Ierland. Ik was in Dublin. Ik was op stedentrip. Ik was daar alleen. Dat was mijn eerste reis die ik eigenlijk in mijn leven alleen deed. Mm-hmm. En ik schreef wat dingetjes op. En ik beleefde heel veel dingen. Ik ontmoette heel veel mensen. En ik beleefde daar ook heel veel dingen mee. En ik kwam thuis en ik had mijn aantekeningen erbij. Ik denk, ik maak hier een boek van. Ja, ja. En dat is mijn eerste boek geworden. Toen is het begonnen. Flirt met mij. Ja, ja. Ja. En dat was ook een toepasselijke titel. Ja, als je alleen op reis gaat, maak je vaak aantekeningen in een dagboek. Weet ik uit eigen ervaring. Ja, ja. Ja. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ondanks dat ik een relatie heb, reis ik nog vaak alleen. En dan heb ik altijd mijn schrift bij me. En dat inspireert om weer te schrijven. Ja, en niet dat precies dat verhaal, maar genoeg inspiratie om te schrijven daarover, ja. Want je hebt meerdere boeken geschreven en hebben die een bepaalde genre? Eigenlijk hebben mijn eerste 5 boeken waren eigenlijk altijd autobiografisch. Mm-hmm. Dat wilde zeggen dat ik altijd elementen uit mijn leven omarmde en daarmee aan de slag ging in mijn boek. Ja. En dat wil niet zeggen dat het één op één een vertelling was wat ik zo exact mee heb gemaakt. Ik maakte wel mijn eigen verhaal ervan op basis van autobiografische elementen. Ja, maar het was niet te herleiden tot... Tot jezelf of zo. Gedeeltelijk wel. Ja, gedeeltelijk wel. Gedeeltelijk wel. Ja. En schreef je dan onder je eigen naam? Of dat had ik bij mijn eerste twee boeken had ik dat gedaan. En dat heb ik nu veranderd. En hebben ze de naam gekregen van de hoofdpersoon in mijn derde boek. Die eigenlijk ook over mezelf ging. Heel duidelijk. Niet altijd helemaal te herleiden, zoals ze net zeiden. Mm-hmm. En zo zag ze nooit zo een rode mond. Dat is eigenlijk mijn eerste boek. Wat niet autobiografisch is. Nou, dat is mooi om te horen. Want het is, je hoort altijd dat schrijvers een eenzaam beroep hebben. Die zitten in hun eentje te werken. Dat klopt wel. Ja. Maar dan kan je het ook op een andere manier bekijken. Ja. Ja. Zoveel boeken, zoveel zinnen. Als mensen die boeken willen hebben. Of ze zijn nog verkrijgbaar, neem ik aan. Alle boeken zijn verkrijgbaar. En dan is het anders... Ja. Als je gewoon de naam Hakkour op Google doet. Yeah. En dan bijvoorbeeld zag nooit zo'n rode mond. Mm-hmm. Of gewoon Harm Hakkour schrijven. Dan kom je automatisch bij de sites uit. Wel belangrijk dat je Hakkour goed schrijft. Hè, met H-A-K-K-O-E-R. Helemaal juist. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Dat is goed om te weten. En dan staat het volgende boek alweer in de stijgers? Dat is waarschijnlijk misschien zelfs volgende maand al klaar. Oh. Maar dat is een dichtbundel met korte verhalen. Dus ik schrijf ook gedichten en dan wissel ik dat af met korte verhalen. Soms een verhaal van één bladzijde, soms van een paar bladzijden. En dat wordt geïllustreerd ook door mij door eigen gemaakte foto's. Oh, oké. Okay. Ja. Want je bent ook nog fotograaf. Ik ben ook nog hobbyfotograaf. Hobbyfotograaf, ja. En dat is een experiment. Wil dat... ook uitbrengen. Hoe bedoel je experiment? Gewoon eerst de dichtbundel met korte verhalen. Oh, dat is de eerste dichtbundel. Dat wordt de eerste je maakt dichtbundel. Al vaker gedichten, maar nu eerst in de bundel. Nu wordt het eerste bundel, ja. Ja. Die wordt ook uitgegeven. Ja. Staat ook op de website? Dat komt straks op de website, ja. Als die klaar is, als het helemaal af is. En ook begonnen als zelfs met mijn zevende boek. En dat wordt het hier nogmaals, gaat het heten. En het hier nogmaals wil zeggen dat iemand elke keer terug moet naar de hemel, hè, naar het hiernamaals. Ja, maar je moet daar wel heel vaak naartoe, hè, omdat die dingen nog op aarde klaar moet maken. Okay. Dus dan daarom het hier nogmaals. Het zit allemaal in je hoofd. Dat zit allemaal want in je hoofd. Ik kan me ook voorstellen dat je zoiets hebt van, nou, ik schrijf het boek en ik moet de titel later nog bedenken. Maar je hebt de titel al en dan moet het boek nog ontrold worden, het verhaal. Het is in ieder geval altijd de werktitel. Okay. Toen ik begon met Zag nooit zo'n rode mond. Dat heette bij in het begin anders. En vraag me niet hoe dat toen heette, dat ben ik vergeten. Nee, maar dat gaat niet uit, want het gaat om zag een rode mond. Nooit zo'n rode mond. Ooit een rode mond, ja. Kijk even op die website die we genoemd hebben, dan kom je het allemaal tegen. En dan kan je de boeken van Harm Hakkour allemaal lezen. Dank voor je gesprek. Dankjewel ook Herman de Bruin. En ja, daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van woensdagavond 4 juni. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier in de studio Brett de Wolf met ook weer mooie muziek en mooie onderwerpen uit de regio. We gaan eruit, zoals gezegd, wel trusten zou ik zeggen. Of moet je nog werken, dat kan ook natuurlijk. Werks en een goede wacht. Kijk ook eens op www.lateavond.nl en daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. We gaan eruit met Julio Iglesias met Crazy uit 1994. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij was. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday for somebody new.